وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلْ، اور کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے. یغل کا لفظ غین لام لام سے ہے، غل یغل غلول، مال غنیمت میں خیانت کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہذا اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی. اصل میں غل کا لفظ جو ہے یہ بغض، کدورت اور عناد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان دراصل چھپا کے رکھتا ہے، بظاہر اچھی طرح مل رہا ہوتا ہے لیکن دل میں بغض رکھنا پھر ایک طرح سے خیانت ہو جاتی ہے نا. پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام کو معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے. اس پر بھی بعض لوگوں کو خیال آیا کہ شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے وہ مقام نہیں رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلطی کرنے والا ہمیشہ شرمندہ شرمندہ رہتا ہے نا، وہ ایک طرح سے کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور آپ نے معاف بھی کر دیا، تو پھر صحابہ کرام کے دل میں یہ رہا کہ پتہ نہیں معافی ہوئی ہے کہ نہیں. پر میں فکر نہیں کرو، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اوپر سے کچھ کہے اور اندر سے کچھ اور کرے. وہ اوپر سے تم سے محبت کا اظہار کرے اور دل میں وہ تمہارے لیے بغض رکھے. ما کان لنبین ان یغل، نبی غل سے کام نہیں لیتا، نبی خیانت نہیں کیا کرتا. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غلول جو ہے وہ مال غنیمت کی خیانت کو کہتے ہیں، تو اس آیت سے متعلق کچھ اور روایات بھی پتہ چلتی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر نہیں ملتی تھی، لوگوں نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو. اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت کی چادر چرائے. نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا. اس آیت سے بھی دراصل بہترین لیڈرشپ کی کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں. ایک معنی میں تو یہ بات پتہ چلی کہ سربراہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بغض و عناد نہیں رکھتا یا منافقانہ رویہ نہیں رکھتا. یہ تعلق ایک اعتماد کا تعلق ہوتا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ ان کے اموال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس میں سے چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد سے متعلق ہے. جب شروع میں اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی جا کر مال غنیمت لوٹنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس مال میں کوئی حصہ نہ رکھیں اور یہ مال انہی کو نہ مل جائے جو لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں. تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تم نبی سے ایسی خیانت یا ایسی ناانصافی کی توقع رکھتے ہو؟ نبی تو اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کیا کرتا. ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز کو لے کر حاضر ہوگا جو بھی اس نے خیانت کی. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. لہذا آج دنیا میں ایسے مال سے کچھ فائدہ اٹھانا بہت مہنگا سودا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں دیا جائے گا اور وہ بہت ہی شدید ہوگا. اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس اونٹ بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے. ایک شخص رفاعہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا جس کا نام مدعم تھا. اس کے بعد آپ وادی القرا کی طرف بڑھے. وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کمبل چھپا لیا تھا یا ایک چادر چھپا لی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا اگر تم اسے داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ یعنی مال غنیمت میں سے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز چرائی جائے تو اسی کا بدلہ ایسا ہوگا۔ اگر ایک تسمہ، تسمہ کتنا، کتنی بڑی چیز ہے، ایک دھاگا ہی سمجھے، کہ مال غنیمت میں سے اگر تم نے ایک دھاگے برابر چیز بھی چرائی تو قیامت کے دن وہ آگ بن کر تمہیں جلائے گی۔ تو کوئی شخص اگر فی سبیل اللہ بھی ہو، اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہو اور پھر وہ خیانت کرے تو اس کا فی سبیل اللہ نکلنا بھی قبول نہیں۔ یعنی خیانت ان نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں مال غنیمت تو نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان جہاد ہی نہیں کرتے، کریں بھی تو وہ مال غنیمت کہاں سے حاصل کریں گے، اس لیے کہ ابھی تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ لیکن مال غنیمت میں چوری جو ہے وہ عام چوریوں کی نسبت بہت بڑی چوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت میں بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ اس پر قیاس کریں وہ تمام امور جس میں لوگوں کا اجتماعی فنڈ ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی شخص جب خیانت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ تصور ہوتا ہے۔ مثلا اوقاف کے مال، سرکاری خزانے میں سے چوری، یا مساجد، مدارس، رفاہی چیریٹی کے اداروں کے مال میں کوئی خیانت اور چوری، یہ عام چوریوں کے مقابلے میں بہت بڑی چوری قرار پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام شخص جب چوری کرتا ہے تو کسی ایک انسان کے مال میں چوری کرتا ہے، لیکن ایسا شخص جو اجتماعی مال میں سے چوری کرتا ہے وہ سب لوگوں کے حق میں چوری کرتا ہے، اس لیے اس کا جرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کی چیز چرائی ہے وہ اس سے معافی مانگ لے گا تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن جو شخص اجتماعی مال میں، لوگوں کی مشترکہ پراپرٹی میں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ کس کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ وہ کتنے لوگوں کا حق مار رہا ہے، کتنے لوگوں کا حق چرا رہا ہے؟ اس کی مثالیں عام طور پر کیا ہیں؟ مثلا ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، مثال کے طور پر ہسپتال، ان ہسپتالوں میں بعض اوقات مریضوں کو دوائیاں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہوتی؟ بسا اوقات سرکاری اہلکار پیپر میں تو شو کرتے ہیں کہ اتنی دوائیاں خریدی گئیں، لیکن حقیقت میں وہ خریدی نہیں جاتی، صرف کاغذ ایسے دکھا دیے جاتے ہیں اور اس پیسے کو اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے۔ بساؤ کا دوائیاں منگوا لی جاتی ہیں اور اسے مریضوں کو دینے کی بجائے کسی میڈیکل سٹور کو دوبارہ دے دی جاتی ہیں اور ان سے پیسے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں۔ بساؤ کا سرکاری ہسپتالوں سے پورے پورا اکوپمنٹ اٹھا کے پرائیویٹ کلینکس میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں اس سے ذاتی مال کمایا جاتا ہے، جبکہ وہ سب لوگوں کی پراپرٹی۔ سرکاری ہسپتال کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہے نا، سب لوگوں کے فائدے کے لیے۔ بسا اوقات وہاں سے روئی، بینڈیجز اور اس طرح کے عام استعمال کی چیزیں چھوٹا عملہ جو ہے وہ چرا لیتا ہے، بیڈ شیٹس وغیرہ۔ اب یہ بیڈ شیٹ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ یہ پبلک کا فنڈ ہے، ٹیکسز ہیں، اور پھر کس کے لیے ہے؟ کسی ایک شخص کے گھر کے لیے تو نہیں تھی وہ چادر، تو عوام کے لیے ہے۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ سرکاری دفاتر سے پین، فائلیں، اسٹیشنری کا سامان اور اس طرح کی چیزیں بے دھڑک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جو فائل کورز ہوتے ہیں اس میں مختلف اداروں کے نام پرنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ زکوٰۃ اور خیرات میں بھی اس قسم کی خیانت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے ہیں یا خیرات اکٹھی کر لیتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ خرچ کریں گے، لیکن ان پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اگر ساری نہیں تو کچھ حصہ۔ یہ بھی ایک اجتماعی چوری ہے۔ بسا اوقات مدارس اور مدرسوں کے نام پہ پرچیاں کاٹ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ان کے اصل نمائندے نہیں ہوتے، ایسے لوگ ان مدارس کو بدنام کرتے ہیں اور دین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بسا اوقات حج کے گروپس ارینج کیے جاتے ہیں، ان میں بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس پیسے کو حاجیوں پہ خرچ کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ بجلی کی چوری، پانی کی چوری، گیس کی چوری، بہت سے لوگ ایسے طریقوں سے تارے اپنے گھر لے آتے ہیں کہ جس پر وہ کوئی بل پے نہیں کرتے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو خزانہ پورے عوام کے لیے ہے، اس میں سے چند مخصوص افراد فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ بسا اوقات سرکاری اسکولز میں جو مختلف عمارتیں تعمیر کرنی ہوتی ہیں یا کسی بھی طرح وہاں پر پیسہ استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ ان کی بجائے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے جبکہ وہ انٹائٹلڈ بھی نہیں ہوتے، یعنی اپنے گھر کا فون استعمال کرنے کی بجائے دفتر میں جا کے فون کرتے ہیں تاکہ گھر کا بل کم آئے، حالانکہ وہ ذاتی کالز ہوتی ہیں۔ بسا اوقات دفتر کی مشین سے ذاتی فوٹو کاپی کرائی جاتی، گورنمنٹ کی گاڑیاں اپنے پرسنل کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ بسا اوقات جب آفات آتی ہیں اس موقع پر دوسرے اقوام مدد کرتی ہیں، جیسے زلزلے یا سیلاب وغیرہ کے موقع پر، تو اس میں ان مصیبت زدہ لوگوں کے حصے کا مال بھی ان کے اوپر جو اہلکار ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے سڑکیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے جتنے فنڈز ہوتے ہیں ان میں ایسا خراب مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ اس سے بچت کر کے ناجائز منافع کما کے اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایئر لائنز میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے کٹلری اور کھانے پینے کی جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ، ایک دفعہ ہمارا جناح ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا تھا اپنے ملازم کے علاج کے سلسلے میں۔ وہاں پہ ایک بہت ہی غریب آدمی تھا جس کا بچہ کبھی ورک شاپ پہ تیل کے ڈبے میں آگ لگ جانے سے سر سے پیر تک جھلسا ہوا تھا، ایک انچ اس کی اسکن کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی، پورا پلاسٹر میں تھا، اور اس کو روز 3000 روپے کا انجیکشن لگنا تھا، جو ایک کوئی اللہ والی کوئی صاحبہ آئی تھی وہاں اس کو خرید کے دے گئی تھی۔ اور وہ آدمی جب اس کو انجیکشن دیتا تھا تو وہ نرس اندر جا کے اس کو پانی کا انجیکشن لگاتی تھی، اس سے انجیکشن اپنے سامنے لے کے چلی جاتی تھی اور اس لا کے اس بچے کو وہ انجیکشن لگاتی تھی۔ اور وہ اتنا سیدھا معصوم آدمی تھا جس کو ایک لفظ اردو کا نہیں آتا تھا، نہ اسے کچھ پتا تھا۔ ہمارا ڈرائیور تھا، اس نے پشتو میں اس سے بات کری۔ وہیں پہ کام کرنے والے ایک ملازم نے ہمیں یہ ساری بتائی کہ اتنا زبردست ریکٹ ہے اور اس میں سب انوالو ہیں، ون ٹو آل، نرس، وارڈ بوائے، میڈیکل اسٹور، اور نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے اس کو جو انجیکشن لے کے دیے ان سب پہ بڑا بڑا کراس لگایا، ان پہ لکھا، ہاسپٹل جا کے رپورٹ کری۔ لیکن اس بچے کی آپ حالت دیکھتے تو آپ حیران رہ جاتے کہ وہ ایک انچ نہ موو کر سکتا تھا، نہ کہیں وہ، اس کی صرف ہارڈلی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور یہاں نوسٹرلز، اور پورا پلاسٹر میں تھا، اور اتنا بڑا ریکٹ وہاں پہ چل رہا تھا۔ 40-50 ہزار روپے انہوں نے 15 دن میں اس کے بنا لیے تھے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ یہ زو میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ شیر بہت ہی بے چین ہو رہا تھا، تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ اتنا بے چین کیوں ہے، تو پتا چلا کہ بہت بھوکا ہے، کیونکہ اس کے حصے کا جو گوشت آتا ہے وہ آفیسر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بے زبان جانور جن کو اندر باندھ کے ان کے حصے کا کھانا کھا لیا جائے، تو ایسی قوم پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو بہت نفل پڑتی تھی، بہت نمازی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا باندھ کے مار دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے دوزخ کی وعید سنائی تھی۔ تو جو بھی پبلک فنڈ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی خیانت بھی انسان کی ساری نماز، روزہ، حج، زکات، ہر چیز پہ پانی پھیر دیتی، کیونکہ وہ ایک شخص کا نقصان نہیں پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، وہ ایک کے ساتھ زیادتی نہیں سب کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بسا اوقات جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ دیگر ممالک سے جو امداد آتی ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچنے کی بجائے بازاروں میں بکتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں ایسی چیزیں، تو آپ دیکھیے کہ اس چیز کی اصلاح صرف بولنے سے بھی نہیں ہوگی، اس کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا. اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے اور یہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والا ہے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو بھی ایسی چوری کرے گا, ایسی خیانت کرے گا, قیامت کے دن وہ چیز اس کے ساتھ آئے گی. قیامت کے دن وہ اس چیز کے ساتھ حاضر ہوگا, اس چیز کے ساتھ پیش ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بخاری کی روایت ہے, تم میں سے کوئی مجھے اس حال میں نہ ملے کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو, یا گائے ہو جو بول رہی ہو, یا بکری ہو جو ممیا رہی ہو, بس وہ مجھے پکارنا شروع کرے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں اسے کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, میں نے تجھے پہنچا دیا تھا. یعنی ایسے لوگوں کی میں سفارش بھی نہیں کروں گا. ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے, لیکن ایسے لوگوں کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا جو اس قسم کے ظلم کرنے والے ہیں. طبرانی کی ایک روایت میں ہے, حضرت عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا, اے ابو الولید, اللہ سے ڈرتے رہنا, قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو, یا گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو, یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو. کیونکہ اس زمانے میں مال زکوٰۃ کیا ہوتا تھا, اونٹ بکریاں وغیرہ. تو ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ کی بکریوں یا اونٹوں یا گایوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چراؤ, ورنہ وہ ایک چرائی ہوئی چیز بھی قیامت کے دن تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کر پوری مخلوق کے سامنے بول رہی ہوگی کہ میں چرائی گئی تھی. اس وقت پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں گے کہ آپ ہمیں بچائیں, آپ اس مصیبت سے نجات دلائیں. تو آپ نے فرمایا, میں اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا, میں تو یہی کہہ دوں گا کہ میں تمہیں پہنچا چکا. ثم توفى كل نفس ما كسبت, ہر شخص کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے کمائی کی, جو بھی اس نے ایسی چوری کی یا ایسی خیانت کی, اس کی پوری سزا اس کو مل کر رہے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہماری قوم صرف پبلک فنڈ میں چوری سے باز آ جائے تو یہ ملک ترقی کر جائے, بہت سے قرضے اتر جائیں, بہت سی سڑکیں بن جائیں, بہت سے اسکول بن جائیں, بہت سے ہسپتالوں کی حالت درست ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی خود غرضی کا شکار ہے, اپنا فائدہ سوچتا ہے, لوگ کس حال میں, اس سے کسی کو غرض نہیں. اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا, ایک پن ہی تو ہے, کیا ہوا, پن لگا لو, کامن پن ہوتی ہے نا, وہ اٹھا لی دفتر سے, کوئی قلم اٹھا لیا, وہ لے کے بیگ میں ڈالا, گھر چل پڑے, کوئی کاغذ اٹھا لیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اس پر عام طور پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی بچت کر لی. بہت سے لوگ دفتروں کی جو اسٹیشنری ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ہوم ورک کرنے کے لیے اور گھر پہ اسٹیشنری لا کے دینے کی بجائے اس سے ریپلیس کر لیتے ہیں. یہ اولاد سے محبت نہیں, یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ, کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے, جو اللہ کی پسند کو دیکھتا ہے, کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے, با بسخط من اللہ, جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے, جس پر اللہ کا غصہ ہو. اب یہاں دو کردار بتا دیے گئے, ایک وہ جس سے اللہ راضی ہے اور ایک وہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ رہا ہے دنیا سے. سخط کس کو کہتے ہیں؟ خلاف مرضی, ناپسندیدہ چیز, بڑے کا چھوٹے پر غصہ, یہ غصے کا پہلا درجہ ہے. غیظ دوسرا درجہ ہوتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بدترین ٹھکانہ ہے. یہ دو انجام کیوں دکھائے گئے؟ تاکہ ہم ان میں سے ایک اختیار کر لیں. اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ کی رضامندی کی خواہش ہوگی، پھر وہ کام بھی وہی کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجے رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی ان کے الگ الگ درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی ان سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک اپنے کیے کا صلہ پائے گا۔